πραγματικά Εράνια, λίγο μετά τις 6, πάνω από 50 εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων, όπου κρατείται μέχρι την απολογία του ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου. Να σου πω ότι δηλώνουν τη συμπαράστασή τους. Αυτό που λένε είναι ότι είναι ένας καλός εργοδότης. Ήρθαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, καθώς ήταν πάντα δίπλα τους. Και σήμερα, όπως μας είπαν, πληρώθηκαν κιόλας, ενώ δεν δουλεύουν. Να σου πω ότι χειροκρότησαν και καθώς φεύγανε. Θα δηλώσουν, όπως ακούσαμε, και αύριο τη συμπαράστασή τους. Και ακούμε τα χειροκροτήματα των εργαζομένων στη Βιολάντα και την, έτσι καταλαβαίνουμε την υποστήριξη που δώσανε, το λέει εδώ και το ρεπορτάζ του Μέγκα, στον ιδιοκτήτη ο οποίος διώκεται για κακούργημα τώρα και ξαναπήγε στην αστυνομία και απ' έξω ήταν οι εργαζόμενοι. Ήταν και σήμερα το πρωί, μάλιστα έβρεχε σήμερα το πρωί και ήταν με ομπρέλες εκεί οι εργαζόμενοι και δεν υπάρχει πιο ωραία αντίθεση οι φωτογραφίες από την Κεσαριανή και τα πλάνα από αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν πάει να στηρίξουν, να δηλώσουν το ευχαριστώ τους, να σκύψουν κι άλλο το κεφάλι στον εργοδότη τους γιατί είναι πολύ καλός. Είναι αυτός ο εργοδότης που έχει σκοτώσει 5 συναδέλφους τους. Γιατί αν έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει δεν θα είχαν σκοτωθεί, δεν θα είχε ανατιναχτεί το εργοστάσιο, δεν θα είχε γίνει όλο αυτό που έγινε. Δεν τους λέει τίποτα προφανώς όλο αυτό, κοτσάρουνε στις δηλώσεις τους ότι εκφράζουμε και την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους, αλλά ήταν εκεί για να δηλώσουν ευχαριστήρια, υποταγή στο αφεντικό. Είναι το αφεντικό μας, τον στηρίζουμε ηθικά, ψυχολογικά, είμαστε μαζί του. Ήρθαμε να πούμε, εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας. Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθια! Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Έχουμε δει και αν έχουμε δει τσάτσους σε αυτή τη ζωή. Αλλά αυτό και αυτές οι δηλώσεις και αυτή η συμπεριφορά και μέσα στη βροχή σήμερα για να δηλώσουν τα ευχαριστήρια και την υποστήριξη στο αφεντικό τους μας ξεπερνάει. Υπάρχει μια κατηγορία εργαζομένων που είναι φοβισμένοι, κατανοητό, συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Οκ, αλλά υπάρχουν και οι τσάτσοι. Εδώ μιλάμε για τέτοιους. Αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ και επειδή τα timeline μας στα social media ή και τα πλάνα που παρακολουθούμε όλη μέρα ή και οι ειδήσεις που ακούμε και μας έρχονται από παντού είναι οι φωτογραφίες της Κεσαριανής με το αγέροχο ύφος, με τη γνώση αυτών των ανθρώπων που πήγαν μέχρι και το θάνατο γιατί ήταν συνεπείς στις ιδέες τους και λίγο πριν περισσότερο από αυτούς ήταν οικοδόμοι, είδα και η Ομοσπονδία Οικοδόμων έβγαλε μια ανακοίνωση, 11 από τους 200 ήταν οικοδόμοι. Αλλά και οι υπόλοιποι, αν δείτε τα βιογραφικά, ήταν εργάτες με πλήρη γνώμη και γνώση του τι σημαίνει εργάτης. Γι' αυτό μπήκαν εκεί που μπήκαν, στο κόμμα που ήταν τότε, πάλεψαν, γι' αυτό φυλακίστηκαν. Από τη μία πλευρά αυτή και από την άλλη πλευρά εδώ οι τσάτσοι, οι οποίοι λένε αυτά που λένε και δεν ντρέπονται κιόλας και δεν καταλαβαίνουν ακριβώς και ευχαριστούν τον εργοδότη τους που τους πλήρωσε. Ενώ αυτός ο εργοδότης δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει και δεν ζουν 5 συνάδελφοί τους που δούλευαν μαζί. Και μόνο για τη μνήμη αυτών των συναδέλφων, πριν καν γίνουν τα 40 των συναδέλφων, πάνε και λένε αυτά που λένε και κάνουν αυτά που κάνουν χωρίς να ντρέπονται καθόλου. Απλά επειδή μπήκε το Μηνιάτικο. Ντροπή, πραγματικά ντροπή. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Λογικό, ίσως είναι και κυρίαρχη άποψη στην ελληνική κοινωνία. Το να ευχαριστήσει τον εργοδότη γιατί είναι πολύ καλός. Σε άλλα επίπεδα, οι υπουργοί ευχαριστούν αυτόν τον εργοδότη γιατί ήταν πολύ πρωτοπόρος, ήταν πολύ καινοτόμος και είχε μια επιχείρηση διαμάντι, που όμως ήταν βόμβα και δεν έκανε αυτά που έπρεπε, ενώ τα ήξερε και είχε και αυτός και οι υπηρεσίες του εκεί προειδοποιηθούν και μύριζε 1-2 μήνες στο εργοστάσιο. Αλλά όμως τίποτα δεν τρέχει, τίποτα για αυτούς. Αυτά από τα Τρίκαλα. Αυτή η εικόνα μας επηρέασε αρκετά, την είδαμε και σκεφτόμασταν όλα. Αυτά, την ίδια ώρα ξαναλέω, σιγά σιγά μιλάνε και οι συγγενείς των 200. Είχε ειδώδη πολλά, είχε ήθος, ηθική, ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε στην κοινωνική δικαιοσύνη και γι' αυτό πάλεψε. Και από το χθες εγώ πέρα μιλάω και κλαίω. Απ' τη μία κλαίω με περηφάνεια, την άλλη κλαίω με πίκρα. Περηφάνεια. Αντιμετωπίσανε το θάνατο, το εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι απάνω, γελώντας. Περηφάνεια. Περηφάνεια για τα ιδανικά. Χτίσανε το θάνατο. Την ώρα που πηγαίνουν να τον αντιμετωπίσουν, τι άλλο να πω. Και ούτε λίγο και πολύ μας λέγανε ότι τον βγάλαμε και από το κεφάλι μας ότι εκτελέσανε 200 άτομα. Πλέον αποδεικνύεται η μαζική εκτέλεση και μάλιστα ο σαδισμός. Φασισμός. Ας το πούμε φασισμό. Περιγράφει ακριβώς αυτό που έγινε. Οι δύο κόσμοι είναι εδώ, είναι παρόντες. Σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας και κάπως έχει βαλθεί η ιστορία τώρα τελευταία, δεν ξέρω, μας κάνει πλάκα τα τελευταία χρόνια νεών, ντε και καλά να μας πείσει ή τουλάχιστον να δείξει μπροστά μας όλες τις πλευρές, όλα τα ενδεχόμενα, όλες τις δυνατότητες που μπορεί να έχουμε. Από εκεί και πέρα επαφίεται στον πατριωτισμό και στο μυαλό του καθενός να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά δεν έχει κανένας δικαιολογία ότι δεν ήξερε, δεν κατάλαβε, δεν έχει αντιληφθεί τι παίζεται. Όλα πια περιγράφονται και είναι μπροστά μας καθαρά. Θα ακούσουμε τη δυσέγγονη του Δημήτρη Κυριακούδη, ενός εκ των 200. Ο προπάπους μου, ο παππούς του πατέρα μου, του Απόστολου Κυριακούδη, λεγόταν Κυριακούδης Δημήτριος και γεννήθηκε στο Ζητοχώρι Σερών. Ήταν φυλακισμένος στη δικτατορία του Μεταξά από το 1937 μέχρι και που εκτελέστηκε, ήταν εξορία. Από το μεταγωγόν Σερών τον έστειλαν στη Φολέγανδρο, Ακροναυπλία, Λάρισα, κατέληξε στο Χαϊδάρι και τελικά 1 Μαΐου του 1944 εκτελέστηκε. Η ιστορία του έχει γράψει ανεξίτηλα στις καρδιές μας, όλης της οικογένειας, των παιδιών του, των εγγονών του, των δυσεγγονών του, εγώ είμαι δυσεγγονή του, μας καθόρισε βαθιά και διαμόρφωσε το αξιακό μας σύστημα. Και είναι απολύτως λογικό να συμβαίνει αυτό. Ακούσαμε εδώ την δυσέγγονη και πώς ένας απόγονος περιγράφει, έχει βιώσει και πώς μπορεί να σκέφτεται και πώς μπορεί και στους συγγενείς, εδώ σε όλους εμάς που είμαστε και ξένοι, πώς την γκέλ έκαναν οι φωτογραφίες, πώς μπορεί να επέδρασαν στις συνειδήσεις, στα μυαλά των συγγενών που θα ανέτρεξαν σε φωτογραφίες, σε ιστορίες, διηγήσεις, ό,τι υπάρχει, γιατί πολλοί από αυτούς έφυγαν και πολλοί. Ναι, και ακούσαμε εδώ και το πρόγραμμα το τουρισμός για κομμουνιστές. Το περιγράφει εδώ η δυσέγγονη μια χαρά, από το τάδε μέρος στην Ανάφη, μετά Φολέγανδρο, μετά στην Ακροναυπλία, παραθαλάσσια μέρη, όλο ό,τι καλύτερο. Στην Κεσαριανή κάθε μέρα υπάρχουν κάμερες στο θυσιαστήριο. Σε μια εκπομπή, δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς, υπάρχει μια ξενάγηση από τον Κώστα Γαβριλάκη, είναι πρόεδρος της ΠΑΕΑ Κεσαριανής, ο οποίος μεταξύ άλλων περιγράφει και την διαδικασία τη στιγμή της εκτέλεσης. Αφού γίνονταν η εκτέλεση, φέρνανε τους επόμενους 20, σηκώνανε τους 20 εκτελεσμένους, φίλους, συντρόφους του, ακριβώς εκείνο σημείο που είναι σπασμένη η μάντρα που φαίνεται. Περιμένανε τα φορτηγά από δίπλα, τους φορτώνανε. Βλέπουμε ότι ναι, το χρώμα του είναι πιο φωτεινό. Που φαίνονται οι πέτρες. Φαίνονται οι πέτρες. Τους φορτώνανε στα φορτηγά, τα οποία φορτηγά στη συνέχεια τους πήγανε στο τρίτο νεκροταφείο του Πειραιά. Και αμέσως μετά παίρναν τη θέση τους να εκτελεστούν. Αυτό που περιγράφει εδώ ο κύριος Γαβριλάκης είναι αυτό ακριβώς που συνέβαινε τότε, γιατί οι Γερμανοί μόνο το έχουν εξελίξει τόσο πολύ και το εφάρμοσαν και εκεί, επειδή τους είχαν σε εικοσάδες, έτσι μεταφέρθηκαν και από το Χαϊδάρι, έστειναν μια εικοσάδα στο υπερυψωμένο χώμα μπροστά ακριβώς από τον τοίχο, τους εκτελούσαν, η επόμενη εικοσάδα πήγαινε, έπαιρνε τα πτώματα, τα έβαζε στο φορτηγό για να φύγουν, να πάνε προς το τρίτο νεκροταφείο. Και αυτή η κοσάδα που έκανε τη μεταφορά, αυτή η κοσάδα στηνόταν εκεί και μετά θα ερχόταν η επόμενη κοσάδα να κάνει το ίδιο. Μάλιστα, κάποια στιγμή, επειδή οι κρατούμενοι συμπεριφέρονταν στα πτώματα με ευγένεια, αυτό δεν άρεσε στους Γερμανούς. Και σύμφωνα πάντα με τις διηγήσεις, το σταμάτησαν από μια εικοσάδα και μετά δεν θυμάμαι, δεν ξέρουμε, δεν ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, πότε συνέβη αυτό. Και το έκαναν κάτι πρόθυμοι εκεί που υπάρχουν πάντα, ώστε να πετάνε τα πτώματα με τη βιαιότητα που οι Γερμανοί ήθελαν. Γιατί οι συγκρατούμενοι, αυτοί που πριν λίγο μιλούσαν και ήταν χρόνια μαζί στα κελιά και στα αναμορφωτήρια της Ελεύθερης Ελλάδας. Πριν την κατοχή είχαμε Ελεύθερη Ελλάδα εδώ, Μεταξάς, Τσουδερός, ονόματα της δεξιάς παρατάξεως, την οποία πολλοί την υμνούν και διεκδικούν και τη συνέχειά τους. Όλοι αυτοί λοιπόν αυτό είχαν επιφυλάξει για τους 200 και δεν μόνο 200, για χιλιάδες κρατούμενους. Το ωραίο είναι ότι τις τελευταίες μέρες εμφανίζεται και ο ιστορικός που έχει γράψει και τους δοσύλλογους στο τελευταίο του βιβλίο, Μενέλαος Χαραλαμπίδης. Οι άνθρωποι αυτοί συγκεκριμένα στην εκτέλεση των 200 υπήρχαν τουλάχιστον 157 προπολεμικοί κομμουνιστές πολιτικοί κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν συλληφθεί από τη δικτατορία, από τις αρχές της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, δηλαδή βρίσκονταν στις φυλακές ή σε τόπους εξορίας ήδη συνεχόμενα από το 1936, 1937 ή 1938. Ήταν άνθρωποι που είχαν συλληφθεί για εντελώς άλλα αντικείμενα. Ξέρω το ενός από την Ξάνθη που είχε συλληφθεί γιατί μοίραζε προκηρύξεις ή άλλος επειδή συμμετείχε σε μια ομιλία κομμουνιστική. Δηλαδή συνελήφθησαν για εντελώς άλλα θέματα και τελικά έγινε η κατάληψη της χώρας από τις γερμανικές αρχές. Οι ελληνικές αρχές τους παρέδωσαν στις γερμανικές αρχές του 1941 και βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι τελικά να εκτελούνται στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, όχι γιατί είχαν κάνει κάποια αντιστασιακή ενέργεια κατά των Γερμανών, φυλακισμένοι ήταν οι άνθρωποι, αλλά εκτελούνται ακριβώς επειδή ήταν κομμουνιστές, ομοειδεάτες των ανθρώπων που κάνανε την ενέδρα και σκοτώσαν τον υποστράτηγο Κρέχ έξω του Μολάους. Είναι ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης, θα τον έχουμε εδώ την Πέμπτη, όλη την ώρα θα είναι μαζί μας. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα και για τους συνειρμούς και τις σκέψεις που προκαλεί αυτό το θέμα. Εδώ απαντάει σε κάτι, γιατί βλέπω πολλά κανάλια και πολλοί άνθρωποι ζορίζονται να πούν τη λέξη κομμουνιστές για τους 200, γιατί είναι ακόμη και σήμερα μια αμαρτωλή λέξη. Οπότε βρίσκουν διάφορες άλλες λέξεις που κολλάνε κάποιες από αυτές, το πατριώτες κολλάει. Αλλά λένε και αντιστασιακοί. Οι συγκεκριμένοι δεν πρόλαβαν οι περισσότεροι από αυτούς να αντισταθούν, γιατί ήταν στο κελί πολύ πριν έρθουν οι Γερμανοί εδώ. Και επειδή αντιλαμβάνομαι και βλέπω, καταλαβαίνω ότι πολλοί δεν ξέρουν για την ιστορία, όπως ήταν στο κελί, ο ένας τους παρέδεσε στον άλλον. Είναι σε πολλούς γνωστή αυτή η ιστορία, αλλά δεν είναι σε όλους. Μάλιστα το 1940, όταν η Ελλάδα δέχτηκε την επίθεση της φασιστικής Ιταλίας, έστειλαν μια επιστολή. Και θέλαν όλοι αυτοί να πάνε, 650 άτομα νομίζω, θέλαν όλοι να πάνε να πολεμήσουν στο μέτωπο, αλλά αρνήθηκαν οι κυβερνητικοί γιατί ήταν κομμουνιστές. Και τότε αυτό ήταν πολύ μεγάλο αμάρτημα. Και στην επιστολή αυτή μεταξύ άλλων αναφέρουνε: «Εμείς, έχοντας και την αξιοδότηση όλων των κομμουνιστών της ακροναυλίας, διακηρύττουμε. Υιοθετούμε πλήρως το ανοιχτό γράμμα του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΚ της Ελλάδας, Νίκου Ζαχαριάδη, που δημοσιεύτηκε στον τύπο με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου και που καλεί τον ελληνικό λαό στην πάλη για την ανεξαρτησία του. Τονίζουμε και πάλι, όπως και με το υπόμνημά μας από τις 29 του Οκτώβρη, διακηρύξαμε ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τη θέση μας στην πρώτη γραμμή του πυρός, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις χωρίς καμία επιφύλαξη στον υπέρ της ανεξαρτησίας της χώρας αγώνα που διευθύνει σήμερα η κυβέρνηση Μεταξά, κομμουνιστές τα λένε αυτά, να πολεμήσουμε μέχρι τη νίκη που πρέπει να εξασφαλίσει στον ελληνικό λαό μια Ελλάδα ελεύθερη από κάθε ξενική εξάρτηση, από κάθε εκμετάλλευση και καταπίεση. Ιωαννίδης, τέλεχος του ΚΚΕ, πρώην βουλευτής, Θέος, τέλεχος του ΚΚΕ, πρώην βουλευτής, Γενικός Γραμματέας της Ενωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, Ναύπλιον, 6 Νοεμβρίου του 1940 είναι η περίφημη επιστολή που είχαν στείλει και ζητούσαν να πάνε να πολεμήσουν, αλλά δεν δέχτηκε η τότε δικτακτορία. Ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης συνεχίζει. Η πρακτική των αντιπίνων εφαρμόστηκε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο, γενικότερα στα Βαλκάνια και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Στα Καλάβρητα. Υπάρχει μια διαφοροποίηση, ξέρετε, υπάρχουν τα μεγάλα εγκλήματα των Γερμανών στα Καλάβρητα, στην Κρήτη, στο κομμένο της Άρτας και σε πολλές περιοχές όπου εκτελούνται πολλοί άνθρωποι και περισσότεροι ακόμη σε αντίπεινα για πράξεις ενέργειας, στην προσπάθεια των Γερμανών να καταστήλουν το ελληνικό αντιστασιακό κίνημα. Υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση ό,τι έχει να κάνει με τις εκτελέσεις που γίνονται στο σκοπευτήριο και σε άλλα σημεία στην Αττική. Εκεί έχουμε μία δεξαμενή ομήρων ουσιαστικά, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι κρατούμενοι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Καϊδαρίου, είναι μία δεξαμενή ομήρων που κατατοδοκούν οι Γερμανοί όταν γίνεται μία αντιστασιακή ενέργεια, ακόμη και στους Μολάους που έγινε, έπαιρναν από τη δεξαμενή του στρατοπέδου Καϊδαρίου 10, 20, 50, 200 στη συγκεκριμένη περίπτωση ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την συγκεκριμένη αντιστασιακή ενέργεια και τους εκτελούσαν σε αντίπεινα στη λογική ότι ήταν, επειδή σχεδόν όλες αυτές τις αντιστασιακές ενέργειες τις έκανε το ΕΑΜ, στη λογική ότι ήταν ομοειδεάτες, αυτό λέγανε δηλαδή και στις ανακοινώσεις που βγάζει ο στρατιωτικός διοικητής, ο Γερμανός, ότι αυτοί εκτελούνται επειδή είναι κομμουνιστές. Ορθωμένο ανάστημα και το κεφάλι ψηλά. Έτσι αποτυπώνονται στις φωτογραφίες που, αν αποδειχθεί η γνησιότητά τους, αποτελούν μοναδικό ντοκουμέντο οι 200 αγωνιστές που εκτελέστηκαν στο απόσπασμα της Κεσαριανής. Η αποκάλυψη των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής ξυπνά μνήμες για τα πρόσωπα που εκτελέστηκαν από τις κατοχικές δυνάμεις. Εδώ απόσπασμα από το ρεπορτάζ του Αντένα είναι αγωνιστές. Γιατί αγωνίζονταν ακριβώς, δεν μας λέει. Δεν το ψάξανε. Προφανώς πέσανε πάνω στη λέξη κομμουνιστής, αλλά την ξόρκισαν, κάνανε και κανένα αγιασμό. Φαντάζομαι όχι μόνο εκεί μέσα, γενικώς σε πολλά μουμουέ που αναγκάζονται τις τελευταίες μέρες να ψελίζουν αυτή τη λέξη και να μεταδίδουν αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες, χωρίς να μπορούν να κάνουν αλλιώς. Βέβαια, οι πίσω σκέψεις έρχονται μπροστά σιγά-σιγά. Θα περάσουν οι μέρες και θα βγουν όλα τα μαντρόσκυλα που τώρα είναι κλεισμένα και θα. Πού είναι αυτά τα γνωστά που λένε πάντα και θα διαστρεβλώσουν όπως ξέρουν πολύ καλά να κάνουν. Ένα ωραίο αφήγημα αυτών των ημερών είναι ότι ήμασταν όλοι ενωμένοι τότε. Το λέμε με κάθε αφορμή, το λένε με κάθε αφορμή. Σε επαιτίους ήμασταν όλοι ενωμένοι. Δηλαδή, οι 200 που ήταν στη φυλακή, θα πάρουμε αυτό το παράδειγμα, επειδή μας είναι οικείο τις τελευταίες μέρες και έχουμε δει και τα πρόσωπα. Οι 200 που ήταν στις φυλακές σε διάφορα μέρη και στο Χαϊδάρι τον τελευταίο καιρό, αλλά και στην ακροναυπλία. Και έτρωγαν κάτι μαυροζούμια που τους πέταγανε και αν προσέξεις την όλη αδύνατη, σκελετωμένη σχεδόν. Όλοι αυτοί ήταν στην ίδια πλευρά με τον κύριο που ακολουθεί. Εγώ πώς ζούσα εκείνη την εποχή. Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια, διότι ήμουν δικηγόρος, ήμουν κριτικός, στρατιώτης κριτικός ο οποίος είχα μείνει και είχα και ένα τρίτο συσίτιο φοιτητού. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στη τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα 11 μήνες. Προφανώς δεν είναι αυτά τα δύο άκρα. Αλλά είναι ενδεικτικό όμως πώς ακριβώς είναι ένα δείγμα. Δείγμα από τη μία πλευρά, δείγμα και από την άλλη πλευρά. Μικρό δείγμα. Γιατί τότε στην κατοχή, όταν έτρωγε ένας εδώ τρεις φασολάδες, τρία πιάτα φαΐ τη μέρα, δεν μπορείς να τα φας σήμερα. Και πόσο μάλλον φασόλια. Τότε πέθαναν 300.000 εκείνο το χειμώνα στην Αθήνα μόνο. Πέθαναν 300.000. Περπατούσαν πάνω από πτώματα. Έτσι λοιπόν, επειδή γίνεται μια μεγάλη κουβέντα και βλέπω ξεμητάνε σιγά σιγά για την Ελλάδα, ότι είναι πληγή όλο αυτό και να μην ξαναβγάλουμε στην επιφάνεια πληγές του παρελθόντος. Το άκουγα και αυτό σήμερα το πρωί και είχα την απορία γιατί να βλέπεις ως πληγή τον ηρωισμό, το αγέροχο ύφος, την καθαρή ματιά, την ακλόνητη πίστη, στις ιδέες που μπορεί να έχει κάποιος. Γιατί αυτό είναι πληγή, για ποιον είναι πληγή αυτό? Γιατί αν πιστεύεις αυτό δεν το βλέπεις ως πληγή, το βλέπεις ως μια ανάγκη και ως μια ωραία υπενθύμηση. Αν ήσουν στην άλλη πλευρά, που έτρωγες τέτοιες φασολάδες ή που είχες μπακάλικο εκεί στην περιοχή ή που πουλάγες λάδι ή που φορούσες τη μαύρη κουκούλα ο παππούς σου, ο μπαμπάς σου και πήγαινε και κατέδιδε Έλληνες πατριώτες, αγωνιστές, αντιστασιακούς, κομμουνιστές, τότε ναι, το βλέπεις ως πληγή και σε ενοχλεί όλο αυτό γιατί σου χαλάει την ευμάρεια. Πληγή είναι κάτι που πονάει, που αιμορραγεί, κάτι δυσάρεστο και επίπονο. Όλοι εμείς που βλέπουμε τις φωτογραφίες και ανατριχιάζουμε, δεν το βλέπουμε ως πληγή, να πληροφορήσουμε τον κόσμο αυτόν. Δεν είναι τραύμα για εμάς. Δεν είναι τραύμα αν έχεις και έχουμε νεκρούς, τους φυλακισμένους, τους εξόριστους. Για μας είναι φως και θέλουμε αυτό να φαίνεται συνεχώς, να το υπενθυμίζουμε, όχι για να πάρουμε κάποια εκδίκηση ακόμα. Αλλά, παρέθεση, αλλά γιατί είναι χρέος και καλό είναι κάποιος που πατάει σε ένα τόπο να ξέρει τι ακριβώς έχει γίνει και να λάβει τις αποφάσεις του, αλλά να έχει όλα τα δεδομένα, όχι το ψέμα και την παραπληροφόρηση που προσπαθούν όλοι αυτοί να δώσουν. Και θα αποδειχθεί και τώρα ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι από δύο πολύ κλασικά ηχητικά. Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουν μαζί με τον Μακαρίτη, τον αδελφό μου, το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθούμε, το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων, πεινάω γύρω μου, από τις φωνές των ανθρώπων, πεινάω γύρω μου. Τον είχα ξεχάσει αυτόν, ανήκει στα προηγούμενα ηχητικά. Αυτός εδώ πόναγε επειδή δεν μπορούσε να κοιμηθεί, όχι από τις φασολάδες που είχε φάει. Από τις φωνές των ανθρώπων, εδώ μιλάμε, okay, είναι ο κινησμός, έχει εξωστρακιστεί, τρέχει με ταχύτητα φωτός, δεν υπάρχει, είναι ασύλληπτο αυτό που δήλωσε ο μπαμπάς Μητσοτάκης της γνωστής οικογενείας, αλλά εκφράζει μια αντίληψη των ανθρώπων τότε που καλοπερνάγανε. Τα δύο ηχητικά που αποδεικνύουν τον διαχωρισμό και μπορεί να θεωρηθούν πληγή για κάποιους, αλλά δεν μας νοιάζει, είναι αυτά. Ο όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας και ακόμα να είμαι πιστός και άγρυπνος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιός του αγρότη. Δέχομαι προκαταβολικά και την ποινή του θανάτου αν ατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστής του έθνους και του λαού. Και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ονοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός άπασα στας ανατεθισόμενας μου υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρον στας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Δεν είναι δύο κόσμοι αυτά. Τι είναι? Ο ένας κόσμος. Έλληνες ορκιζόντουσαν. Στο ένα, Έλληνες ορκιζόντουσαν και στο άλλο. Τι κοινό είχανε? Επειδή έφυγε και η Αρβελέρ χτες και θυμάμαι κάτι δηλώσει τη ότι ήμασταν ενωμένοι το 40. Τι ενωμένοι? Έτσι ήμασταν ενωμένοι. Έτσι ενώνεται. Τι ενώνεται? Ό,τι πιο διαφορετικό και αντίθετο είναι αυτό που μόλις ακούσαμε. Αυτό τι θα το θάψουμε και θα λέμε ότι ήταν όλοι ενωμένοι? Όχι. Στο πλαίσιο τη σοβαρότητα του κάθε ανθρώπου, νομίζω πρέπει κάθε πρωί να ορκίζεται ο καθένα όποιο όρκο θέλει. Από εδώ. Ή από εκεί, έτσι ξαναζωντανεύει ο εμφύλιος όπως λένε. Καταρχάς να ξαναζωντανέψει. Άμα είναι χωρίς όπλα να το ξανακάνουμε, γιατί κακό είναι η συζήτηση. Η διαπάλη, η ιδεολογική, η πολιτική, η ανθρώπινη. Μπορούμε να μιλάμε, έχουμε την νοημοσύνη να μιλήσουμε, να τσακωθούμε, να τα βρούμε μετά για κάποια άλλα θέματα και να προχωρήσουμε. Πού το κακό, ποιος ενοχλείται από αυτό? Η εκτέλεση των 200 δεν έχει σχέση με τον εμφύλιο. Τα λέγανε σήμερα πάλι το πρωί, άκουγα ότι είναι εμφύλιος. Έγινε δύο χρόνια πριν, χρονολογικά. Και έγινε από τους Ναζί κατακτητές της χώρας. Επειδή οι 200 ήταν αντίθετοι με τον φασισμό και τους κατακτητές. Δεν καταλαβαίνω πώς η αναβίωση μέσω των φωτογραφιών αυτού του μηνύματος στα μυαλά σας σήμερα σημαίνει αναβίωση εμφυλίου. Άλλο πράγμα δείχνουν οι φωτογραφίες. Και εν πάση περιπτώσει, κάποιος δεν θέλει να θυμάται όταν έχει λερωμένη τη φωλιά του. Όταν δεν την έχει λερωμένη, θέλει να το θυμάται γιατί από αυτό θα κρατηθεί. Εσείς θέλετε να τα αγνοήσετε κάποια από αυτά για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Γι' αυτό μιλάνε όλοι αυτοί για εμφύλιο, γιατί οι φωτογραφίες ξαναθυμίζουν τις βρώμικες μεθόδους τους, τις φυλακές στα ξερονήσια, τους αντιφρονούντες, τις εκτελέσεις που έκαναν και τους θυμίζουν τους παππούδες τους, τους δοσύλλογους, τους λαδέμπορους, τους λαθρέμπορους, τους ταγματασφαλίτες, όλα αυτά τα μπουμπούκια εκείνης της εποχής. Τους θυμίζουν, γι' αυτό δεν γουστάρουν καθόλου, τα συχάματα τους προγόνους τους, και είναι πάρα πολλά, και τις σημερινές συχαμένες απόψεις τους, γιατί αυτό είναι που καίει. Δεν είναι μόνο ότι έκανε ο παππούς, είναι πως σκέφτεσαι εσύ σήμερα. Το μαύρο και συχαμένο εαυτό τους, αυτό τους θυμίζουν οι φωτογραφίες, γι' αυτό ψάχνουν να βρουν άλλα θέματα να θίξουν και να μιλήσουν για πατριώτες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα ακούσουμε τέσσερις δηλώσεις από ανθρώπους που δεν υπέγραψαν δήλωση τότε, γιατί αυτό το ηθικό μεγαλείο δεν μπορεί να το έχει και η άλλη πλευρά. Το έχει μία πλευρά. Το λέω ως γεγονός. Δεν το λέω ως πληγή, το λέω ως αντικειμενικό γεγονός. Πρώτος, ο καπετάν Γιαννούτσος Γιάννης Οικονόμου. Δήλωση να κάνεις, να υπογράψεις. Δήλωσε ότι αυτά που έκανες ήταν έγκλημα. Να υπογράψω. Και δεν γράφουν αυτοί ό,τι θέλαν. Όταν έφτασα στο στρατοδικείο, υπόγραψα εδώ, το χαρτί αυτό. Είπα ο πατέρας να φύγεις. Λάθος πόρτα χτύπησες, του λέω. Εγώ έκανα αγώνα. Και πίστευα και πιστεύω γι' αυτό. Τον αγώνα που έκανα. Δεν έκανα προδοσία. Και μου λες να γίνει προδότης, να υπογράψω. Να με εκτελέσει. Με βάργε. Χιλιάδες εκτελεστήκαν. Και ένας ακόμα. Τι έγινε. Ένα ηχητικό είναι αυτό που μόλις ακούσουμε. Το άλλο ανήκει στον δικηγόρο Σταμάτη Φιλιππούλη. Είχε μιλήσει, ο τελευταίος που είχε μιλήσει, με τον Μάνο Κατράκη, τον ηθοποιό, και περιγράφει, το έχουμε και σε ηχοπιά, την κλασική σκηνή διάλογο με τη μάνα του. Η μάνα του τη λάτρευε αφάνταστα και μου είχε αφηγηθεί ανάμεσα στα άλλα πως όταν τον είχαν συλλάβει και τον πηγαίνανε για τη Μακρόνησο. Τον είχαν στην ουρά για να τους βάλουν σε κάποια φορτηγά που θα τους μεταφέραν στον Πειραιά και από εκεί με το καράβι να πηγαίνανε στο νησί. Και όπως ήμουνα, μου λέει, έτσι βλέπω τη μάνα μου. Και σε κάποια στιγμή καταφέρνει και της μιλάει και της λέει, μάνα, θες να γυρίσω σπίτι? Λέει, ναι, θέλω παιδί μου. Τι θα του έλεγε βέβαια? Λέει, αλλά για να γυρίσω πρέπει να υπογράψω. Λέει, ίντα να υπογράψεις, του λέει η μάνα του. Να υπογράψω ότι δεν είμαι αυτό που είμαι. Του λέει, και δεν είσαι αυτό που είσαι? Όχι, της λέει, είμαι. Μην υπογράψεις κερατά, του λέει, μην υπογράψεις κερατά. Κλασικός διάλογος. Έχει κυκλοφορήσει ευρέως σε κείμενο. Εδώ το έχουμε και από μια έμεση περιγραφή. Τρίτο ηχητικό για μη υπογραφή δήλωσης. Παρένθεση. Αν και όσοι υπέγραψαν δήλωση, για αυτούς πρέπει η σκέψη μας να είναι διαφορετική. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα σε εξορίες, φυλακές. Όποιος λύγησε δεν σημαίνει ότι τα παράτησε. Είναι μια πολύ ωραία συζήτηση. Δεν κολλάει, δεν χωράει κιόλας εδώ σε τέτοια πλαίσια. Κλείνει η παρένθεση. Εδώ έχουμε διαλέξει αυτούς που δεν υπέγραψαν, δεν λύγησαν. Ακολουθεί Μαρία Σιδέρη, που για 14 χρόνια ήταν φυλακισμένη στις φυλακές Αβέροφ και περίμενε, ήταν στον θάλαμο των μελοθανάτων. Κάθε μέρα που άνοιγε η πόρτα, δεν ήξεραν ποια ονόματα θα διαβαστούν. Εσείς άρα μαζί με τους 17-18 άτομα καταδικαστήκατε σε θάνατο. Σε θάνατο. Εσείς είχατε ειδική κατηγορία όμως. Παμψηφή. Παμψηφή, αλλά ειδική τιμή στην καταδίκη. Πόσες φορές ήταν ο θάνατος? Πεντάκης. Σας είχαν ζητήσει αυτά τα 14 χρόνια στις Αβέροφ, στις φυλακές, να υπογράψετε? Βεβαίως, βεβαίως. Και ο δικηγόρος μας ακόμα και εκείνος μας έλεγε να υπογράψουμε, να ελωτώσουμε την ποινή μας. Και? Με καμιά μελοθάνατη δεν έκανε. Δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω τη ζωή μου, είμαι νέος άνθρωπος να ζήσω? Όχι. Γιατί? Όχι. Γιατί πούνωσα με αυτούς που πήγανε. Και ακολουθεί η κυρία αημνηστή πια και πρόσφατα, Ελένη Σαββατιανού, έχει περάσει, ήταν μαχήτρια του Ελλάς, πέρασε από το Τρίκερι, εδώ να δείτε κουρασγέρα, από τη Μακρόνησο, από το Χαϊδάρι και μιλάει. Τι είναι αυτό που σε κράτησε στο Χαϊδάρι? Η πίστη στο κόμμα, στον αγώνα, σε τι ήταν αυτό που σου έδινε κουράγιο? Τι να έκανα, να πρόδιδα τους συντρόφους μου? Τι να έκανα, έπρεπε να βγω. Ο πατέρας μου, ξέρεις τι μου είπε, στην ασφάλεια, μην προδώσεις. Όταν ανέβηκα στο παράθυρο να τον δω, ήταν χτυπημένο το χέρι μου και μου είπε, παιδάκι μου, μην προδώσεις. Πώς θα προδώσω, να φέρω ένα συναγωνιστή μου ή έναν άλλον Έλληνα τραβήκε τα περνάω? Δεν το δεχόμουν ποτέ να το κάνω αυτό. Ποτέ δεν θα το έκανα. Δεν το έκανα και τώρα ακόμη που είμαι γριά δεν θα το κάνω. Ποτέ, αν τύχει, ποτέ. Βρίσκεται ομοιότητες. Είμαστε όλοι Έλληνες ενωμένοι. Θα το έκαναν όλοι αυτό. Εδώ έχουμε μια έκρηξη ήθους και απόφασης και γνώσης και πείσματος. Αυτό βλέπετε να το είχαν όλοι τότε. Δηλαδή είναι στην ίδια μοίρα κυρία Σαββατιανού, κυρία Σιδέρη, ο κύριος Γιαννούτσος που ακούσαμε, ο καπετάν Γιαννούτσος, ο κύριος Οικονόμου, τα κύριος τα βάζω σχήμα λόγου. Έχουν σχέση με τον μπακάλι του Κολονακίου τότε ή με όλους αυτούς που παίρναν τις οδηγίες των ανθρώπων για να, και παίρναν τα οικόπεδα και πλούτησαν και έγιναν μετά οι κυβερνήτες της χώρας για να δώσουν αντένε και λάδι. Υπάρχει ομοιότητα. Τελευταία δήλωση από την Ελένη Βούλγαρη, είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Πέτρινα χρόνια». Και έρχεται ένας φύλακας αφού ηρέμησαν τα πράγματα και όλα αυτά. Μου λέει έλα να πάμε σε θέλει ο διευθυντής. Και πήγαμε εκεί, ήταν ο δικηγόρος μου που έχουμε πάντα δικηγόρο. Και ποιος ξέρει πώς θα ήμουνα, δεν ξέρω. Και μ' αγκάλιασε έτσι μέσα στο γραφείο του διευθυντή και μου λέει Ελένη, εγώ είμαι, μη φοβάσαι, γιατί πήγαινα με την αυτή να κάνω φασαρία. Γιατί ήξερα ότι θα με πιέσει για δήλωση. Μετανοίας, ναι. Έτσι έγινε. Μπήκα μέσα και λέει στο δικηγόρο, θέλω να της μιλήσω ιδιαιτέρως και μετά και εσύ μέσα. Και μου λέει, κυρία Βούλγαρη, ένα πράγμα θα σας πω. Ο άντρας σας είναι έξω. Είχε βγει ο Μπάμπης ήδη. Το παιδί σου είναι έξω. Βάλε μια υπογραφή, πες ένα ναι έτσι με το κεφάλι και θα σε βγάλουμε. Θα σε βγάλουμε, θα σε αποφυλακίσουμε. Και τότε το τάπαμε εκεί πέρα, του λέω, κοίταξε να δεις. Τέτοιο πράγμα μην περιμένετε από μένα. Όχι κοντά 8 χρόνια που έχω καθίσει μέσα, αλλά τόσο να καθίσω, δεν πρόκειται να βγω έξω με αυτόν τον τρόπο που θέλετε εσείς. Θέλω να δω το παιδί μου με ψηλά το κεφάλι, να το κοιτάζω και να μην τρέπουμε. Οι φωτογραφίες λοιπόν, αυτές που είδαμε από προχτές, έχουν πεντακάθαρο μήνυμα. Στον τοίχο στήθηκαν αγέροχα παλικάρια του λαού. Απέναντί τους με πολυβόλα ήταν φασίστες, κατακτητές, συνεργάτες τους. Αυτοί πάντησαν τη σκανδάλη. Αν είσαι με το λαό και το δίκαιο, την ισότητα και την ελευθερία, κλαις. Αν είσαι με τους δολοφόνους, ρίχνεις την μπάλα στην εξέδρα και μιλάς για εμφυλίους, πληγές, τραύματα που πρέπει να αφήσουμε στη λύθη, να δούμε το σήμερα. Όλα αυτά ανήκουν στο χθες και άλλα τέτοια. Και μιλάς και λες μπαρούφες περί ενότητας. Το μόνο που μας ένωνε ήταν το άγιο χώμα της Κεσαριανής. Το χώμα, τίποτα άλλο. Η μία πλευρά το πόντιζε με αίμα, η άλλη το λέρωνε με ψέμα, χρήμα, προδοσία και ό,τι άλλο. Τίποτα δεν θα αφήσουμε στη λύθη. Και να θέλουμε, ήρθαν αυτές οι φωτογραφίες και μας δείχνουν τον δρόμο και τον τρόπο. Και αυτός είναι ένας και μοναδικός. Χαμόγελο, απόφαση, γνώση, αλληλεγγύη, αγώνας, όνειρο, πείσμα και υψωμένη γροθιά. Μεριάστε λοιπόν παρακεί για να περάσει η ιστορία και αφήστε τα παλικάρια να περάσουν όπως τα βλέπετε να περπατάνε στο διάδρομο της Κεσαριανής. Και να σας πω και κάτι, δεν στήθηκαν στον τοίχο τελικά, μοντάζ ήταν. Πέρασαν τη μάντρα και συνάχισαν να περπατάνε αγέροχα. Ήρθαν εδώ, στο σήμερα. Ζουν όλοι και οι 200. Εδώ ήθελαν να έρθουν από την αρχή και έκοψαν δρόμο μέσα από τα δέντρα της Κεσαριανής. Στο σήμερα. Και από προχτές δεν είναι 200, σας έχω και νέα. Είναι χιλιάδες και είναι παντού. Στο πρόσωπό μας σκοτώνεται την ειρήνευση και τη λευτεριά αυτού του τόπου. Για το άτομό μου δεν ζητώ την επιοικιά σας. Θα αντιμετωπίσω στοϊκά το εκτελεστικό απόσπασμα. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Θάλασσες μαζώνουν, κύματα μας κλιούν. Σ' άγριους βράχους πάνω τα νιάτα μας φρουρούν. Στείλαν του λαού μας τάξια τα παιδιά για να τα ανοιγήσουν σε δεσμά βαριά. Θα σταθούμε μορφή στις καρδιές ατσάλι, φλόγα στη ψυχή. Μάνα μη στενάζεις, μάνα μη θρυνείς. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει. Yeah. κόμμα μας δεν έχει ανάγκη να ζητήσει τίτλους πατριωτισμού από κανέναν. Τους έχει κερδίσει με το αίμα του και με τα όπλα του. Κυρίως με τα όπλα του. Κυρίως με το αίμα του. Θυμηθείτε τους 200 που του φεκίστηκαν στην Κεσαριανή, τους 400 της Κοκκινιάς, τους 110 του Κούρνοβο, τη μαρτυρική Ηλέκτρα ή την ηρωική Σταθοπούλου που έφραξε με τα στήθη της στο γερμανικό τάγκ. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα. Με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Η αυγή χαράζει πάνω στα βουνά. Ο εχθρός λουφάζει, φτάνει λευτεριά. Χτυπάτε τους αδέλφια, χτυπάτε δυνατά. Σαν χτυπάει ο λαός μας σκέφτεται η στεριά. Σαν χτυπάει ο λαός μας σκέφτεται η στεριά. Και σήμερα το πρωί ξεκινώντας λέω να το πάω λίγο πιο ελαφριά σήμερα. Δεν βγήκε τελικά. Τι να κάνουμε. Χτες το πήγαμε όπως το πήγαμε. Βλέπω εδώ μηνύματα που στέλνετε για την εκδίκηση, την παύση που έκανα, το ακόμα. Μα το λέει και ο ποιητής. Να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση. Εγώ θα τους πληρώσω, θα συμπληρώσω τον Ελίτη, να πάρουν τα όνειρα μας εκδίκηση. Ο καθένας έχει τα δικά του όνειρα. Άλλος θέλει να γίνει εφοπλιστής. Και έχει αυτό το όνειρο και εκδικείται το όνειρο κάποια στιγμή και γίνεται εφοπλιστής. Αυτό εννοούσα. Τα όνειρα τα δικά μας να πάρουν εκδίκηση. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Θα πάμε να ακούσουμε όχι λαό, γιατί έχουμε πέσει έξω. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Τρέξε μανούλα όσο μπορείς, τρέξε για να με σώσεις. Κι από το χαϊδάρι μάνα μου να μ' απελευθερώσεις. Κι από το χαϊδάρι μάνα μου να μ' απελευθερώσεις. Να μ' απελευθερώσεις. Ένα τυχαίο τραγούδι, έτσι, επειδή περιγράφει μια ωραία περιοχή της Αθήνας, ανερχόμενη στην έξοδο προς Κόρινθο. Λίγο πριν είχε εκπομπή στο Open ο Στραβελάκης με την Καραμήτρου και συζητάνε το θέμα με τις φωτογραφίες και θα ακούσουμε το Στραβελάκη πώς θα περιέγραψε όλα αυτά. Αυτή η εκτέλεση των 200 της Κεσαριανής την αναπαρέσει στη μεγάλη οθόνη με εκπληκτικό τρόπο 2017 ο Παντελής Βούργαρης. Σενάριο δικό του και τη σύζυγου του Ιωάννα Καριστιάνη. Ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική ταινία. Έχω διαλέξει ένα απόσπασμα μαζί με το Γιώργο Κρατημένο, το διαλέξαμε από την στιγμή της εκτέλεσης. Προσέξτε, είναι πολύ σκληρό. Και ποιος είναι ο πρωταγωνιστής στην ταινία, ένα πρόσωπο κεντρικό, ο Ναπολέον Σουκατζίδης. Αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. 35 χρόνια ήταν διερμηνέα στρατοπέδου. Και του λένε οι Γερμανοί, επειδή είσαι καλό παιδί. Και του λένε οι Γερμανοί, επειδή είσαι καλό παιδί, να σε βγάλουμε από την εκτέλεση να βάλουμε άλλον. Όχι, λέει, θα πάω να με εκτελέσετε. Και έτσι έγινε σύμβολο της ελληνικής αντίστασης ο Ναπολέον Σουκατζίδης. Έφυγε ένα καλό παιδί. Έτσι λοιπόν το περιέγραψε ο Στραβελάκης όλο αυτό. Του το είπαν οι Γερμανοί. Το έχουμε και με άλλες διηγήσεις, αλλά εδώ κρατάμε τη δημοσιογραφική. Είναι πιο σωστή, πιο μετρημένη, πιο χριστιανική, να το πει κάποιος, πιο καθημερινή, ας το πούμε έτσι. Λαός τώρα που έπρεπε να έχει παίξει εδώ και 20 λεπτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ποιον μιλάω? Εγώ είμαι. Α, έλα, αφού είσαι εσύ. Τι εκπομπή κάνει μέσα ο άλλος, δε? Τι, δεν σ' αρέσει? Φανταστική. Τις φωτογραφίες θα τις πάρουμε σαν αριστερή. Επιτέλους θα τις βάλουμε σε κανένα μουσείο. Έχουμε βάλει όλο μαλακίες στα μουσεία. Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει κάνει ηχηρή παρέμβαση ο Τσίπρας και ζητάει από το Κακλαμάνι να τις αγοράσει η Βουλή. Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Έγινε, εντάξει, βάζει το κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι αριστερά, τι θα σκεφτείς? Ένας δεξιός να πάει να τις αγοράσει. Δεν θα κάνει επιστολή στον Κουτσούμπα να πει πήγαινε πάρτες. Για βέβαια, εντάξει, όλα καλά. Κάθε φορά όμως στεναχώρια μας βγαίνει, ρε φίλε. Πολύ στεναχώρια. Τι θα βγει τώρα, χαρά θα βγει με αυτό? Όχι, στεναχώρια γιατί δεν έχει έρθει δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου, συγχαρητήρια.

να εκτελεστούν για την πατρίδα. Ήρθαν λοιπόν αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες να μας θυμίσουν ότι η ιστορία δεν γράφεται ούτε από τους νικητές, ούτε από τους πλαστογράφους, ούτε βέβαια από τους ισολογισμούς των τραπεζιτών ή των τοκογλύφων. Η ιστορία γράφεται από την ανυπακοή, την αντίσταση, τον ηρωισμό και την θυσία των απλών καθημερινών ανθρώπων. Έτσι γράφεται η ιστορία, παντού και πάντα. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες από τη Λάρισα, απαντάει στο Στουρνάρα εδώ, έχουν ένα μπιφ. Απαντάει, ενώ το ίδιο μνημόνιο υπηρέτησαν, δεν ξέρω, ως Ελληνόπουλα πρέπει να τα βρουν όλα αυτά. Και θυμάμαι και τον Αλέξη Τσίπρα όταν είχε πρωτοβγεί πρωθυπουργός το 2015, η πρώτη του κίνηση ήταν πριν πάει στον Αρχιεπίσκοπο, ήταν να περάσει από την Κεσαριανή και να καταθέσει κάποια λουλούδια εκεί στο μνημείο και κατάλαβα ακριβώς, πήρε την ενέργεια, τα vibes του χώρου και πήγε και έφερε μνημόνιο από τους Γερμανούς για να σώσουμε τις τράπεζες. Είχε καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει ο χώρος, πήγε, τον βρώμισε, μετά ξαναπήγε, έκανε και ομιλία εκεί που πάλι έλεγε τα ίδια. Και το θέμα εδώ με τον Στουρνάρα είναι ότι είπε ότι η ιστορία γράφεται από ισολογισμούς και το απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας πώς ακριβώς γράφεται η ιστορία, να πω και εγώ το δικό μου, αν και δεν έχω μπιφ ούτε με τον Τσίπρα ούτε με τον Στουρνάρα, την ιστορία τη γράφουν οι νικητές, έτσι λέγεται, αλλά θα συμπληρώσω ότι την ιστορία τη δημιουργούν οι κομμουνιστές. Σε αυτόν τον τόπο αυτό ισχύει συνεχώς. Τρίτος λαός, φτάσαμε στο τέλος, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Αποστολή. Τι θες? Λοιπόν, όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, ψυχανεμίζομαι. Εδώ υπάρχει ένα έρωτα μεγάλο. Μιλάει για τη σάρκα τη. Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα. Οπότε καταλαβαίνει. Το σκέφτεται λίγο, λε. Το σκέφτεται. Καλά, τώρα μην το ψάχνει. Έτσι πω είναι και η ζωή, Νταρντάνα, έτσι μεσογειακή, σπαρτιάτισα. Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ο Γεωργιάδη. Και αυτό σκληρό άτρα, α πούμε, δεν μασάει. Ναι, το θέμα για μένα δεν είναι αυτό. Το θέμα για μένα είναι ότι όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, συμπαθώ την Κωνσταντοπούλου. Άντε. Αυτό είναι το χειρότερό μου. Έλατε. Μας κάνει τη ζωή συμπαθητική, που δεν έχω δηλαδή κανένα θέμα, αλλά όπως και να έχει, ό,τι βλέπεις απέναντι από τον Άδωνη, τι να κάνεις, τίνεις να το συμπονέσεις. Έτσι, συμφωνώ μαζί σου. Αποστολή. Έλα. Έλα. Να σου πω, να πει κάποιο σε αυτόν τον φασισταριό τον Γεωργιάδη ότι ο πρόεδρο του πρώτου κόμματο δεν είναι υποχρεωτικά να είναι πρωθυπουργό. Εγώ αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Είναι σενάριο ανομαλία πολιτική μεγάλη και δεν το δέχομαι. Εγώ δέχομαι. Αυτό που εξέλεξε ο λαό. Ο λαό εκλέγει τον πρόεδρο του πρώτου κόμματο. Τελεία. Το πόσο ίδιο έχει αποδείξει στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Έτσι. Και όπω έτρεχε και έκλεγε στα πόδια του Καρατζαφέρη, όπω έχει πει ο ίδιο Καρατζαφέρη, προκειμένου να τον κάνει υπουργό εκείνη την κυβέρνηση. Ενώ είχα αποφασίσει να βάλω στην κυβέρνηση έξω κοινοβουλευτικά πρόσωπα. Εκάθιν από το έντονο κλάμα του Άδωνη του Γεωργιάδη. Έκλαιγε ο Άδωνης. Ουσιαστικά, όχι μεταφορικά. Ότι δεν μπορεί να γίνει ο Βορής και να μην γίνει εγώ. Σε παρακαλώ πολύ, κάνε με αυτό. Δεν αντέχω, δεν παγυρίσω στο σπίτι μου. Άμα το έχει πει ο ίδιος ο Καρατζαφέρης, ετελείωσε. Ετελείωσε. Δηλαδή, μιλάμε ο ένας πιο φερέγγιος από τον άλλον. Εντάξει, ναι, αλλά εγώ θέλω να σου πω, ας πούμε, ότι μεταξύ τους είναι τα παιδιά αυτά. Φασίστα να πυροβολεί, φασίστα δεν ξέρω, άρα μάλλον δίκιο έχει. Αυτό, δεν είναι. Εννοείται έχει δίκιο. Και όποιος λέει ψέματα, πέφτει μες στα αίματα. Είπα και ένα τέτοιο έτσι να έχουμε να λέμε. Ένα τσιτάτο ωραίο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τη στιγμή που γινόταν το γεγονός, τη δολοφονία και την εκτέλεση των πατριωτών μας, το 45-44. 44. 44. Εγώ, σαν μαθητής του χωριού, έπαιρνα καραβάνα μεγάλα το πρωί από τη Φινάνσα που ήταν στο χωριό. Γιατί είμαι 87 χρονών. Είμαι και κυραίος που σου έχω πει. Κοιτάξτε, είναι λυπηρόν αυτό που έγινε, αλλά πληγές ξύνονται τώρα και από αυτές τις πληγές. Μόνον που σκαλίζουν την πληγή μου. Το αίμα δεν τρέχει, το αίμα έχει παγώσει. Το μίσος αναδεύεται και ξυπνάει. Ζήτω η ακροαματικότητα. Ζήτω η τηλεθέαση. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο. Πόσο ακόμη. Μας. Αυτό το βλέπω. Προσέξτε, το μεροκάματο βγαίνει. Αλλά αν πάνε τα πράγματα όλα καλά, μεροκάματο δεν θα υπάρχει. Θα λιγοστέψει. Ξέρετε που αναφέρω.